Μινιπότ, Παρασκευή 17 Οκτώβρη. Γεια σας. Τι γίνεται? Έχω να κάνω και μια εβδομάδα podcast. Είχε πέσει και το blog. Αυτό λόγω της εταιρείας που είμαι. Και είμαι δηλαδή 45 μέρες λίγη και έτσι θα αλλάξω. Θέλω δηλαδή να αλλάξω. Διότι μου έχει σπάσει τα νεύρα. Ευτυχώς τώρα είναι ξανά πάνω από τον blog και λέμε χαρά. Προς το παρόν έφαγα σούτ από... Τώρα ξέχασα και το όνομα. Κρίμα. Έφαγα σούτ από το site το οποίο ανέβαζα τα mini pods, επειδή δεν χρησιμοποιούσα μουσική pod safe. Που στείλει ξέρω εγώ θα κάνω τη διαφορά και τον ένα και το άλλο. Και οι κουφάλες μου ανακαλύψανε και έτσι τώρα χρησιμοποιώ μουσική από το Jamendo, η οποία, παιδιά, συμπαραδέχομαι, είναι πολύ στενό μυαλό που δεν χρησιμοποιούσα από τη μουσική από πριν, γιατί νόμιζα ότι ήταν βλακίες. Ενώ είναι πραγματικά τέλειο όλο. Με καλύτερο... περιμένετε να το βρω. Το είχα μπροστά μου πριν λίγο, αλλά τώρα το έχασα. Ένα τραγούδι που είχε φάει κόλλημα και ο ενήλικος. Ορνοφωνή, κάπως έτσι που να λέω, βλακή όμως. Ποιο, παιδιά, και εμένα μου κόλλησε, είναι φανταστικό αυτό το δάκι. Είναι πολύ καλό. Τώρα ακούμε από αλφα το α infini. Δεν ξέρω γαλλικά, συγγνώμη. Άμα είναι γερμανικό θα το ξέρω. Έχει φανταστικά τραγούδια. Από εδώ και πέρα πάμε podsave μουσική. Την τρίτη μας πέρασε βγήκαν τα καινούργια MacBook. Πολύ όμορφα. Αλλά εντάξει, γούστα είναι αυτά. Εγώ τα πολύ ευπαθή, τα έκοψα για πολύ ευπαθή. Όχι ότι και το πλαστικά δεν είναι τώρα, αλλά εντάξει. Καθημερινότητα λίγο δύσκολη, ας πούμε. Εντάξει, καλά είναι. Αλλά κάπου τα χάνω και δεν μου αρέσει. Έτσι, λίγο χάνω τη σκέψη μου, χάνω... Λειτουργώ σαν μηχάνημα και τελικά όμως σπάζομαι και δεν λειτουργώ και τα παρατάω. Και εκείνη μου τις πάει πιο πολύ, γιατί τα κάνω πιο σκατά. Ας πάμε τώρα λίγο. Την τελευταία εβδομάδα σκέφτομαι ότι θα γίνω πλούσιος. Δηλαδή, εντάξει, ότι θα έχω ένα χατζηλίκι έτσι πιο γενναίο δώρο ή κάτι τα Χριστούγεννα. Να αγοράσω ένα PlayStation Portable ξανά, γιατί το είχα πριν ένα μισή χρόνο, δύο. Πολύ μεγάλη σταθερά το πιστεύω. Ένα μισή χρόνο, δύο. Δύο χρόνια. Και πραγματικά έκανα πολύ βλάκια που το έδωσα για κάτι άλλο, το τέλεξα με κάτι άλλο. Καλύτερο μου άρεσε ήταν το Wi-Fi. Έχει και widescreen οθόνη, πανέμορφα. Τόσο από όλα αυτά είναι ένα τέλειο MP player, μπορείς να περάσεις χίλιες ταινίες μέσα. Και αν τις λείψεις και από δισκάκια αλλά και από τη memory stick σου, για να πεις τέλεια παιχνίδια. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι καλύτερο και το έψαξα τιμή και το είδα γύρω στα 150 έως 170 ευρώ, άμα δεν λέω βλακεία. Μάλλον διορθώσαμε. Αλλά έχω αρχίσει να ζηλεύω και αυτά με κάτι λαπτοπάκι. Κάτι κάνει πανέμορφα. Αλλά δεν νομίζω να μου χρειάζεται κάτι τέτοιο. Μπροστά μου, βλέπω μπροστά μου το blog του Θάνα, πες τα όλα. Και βλέπω ένα post στο οποίο γράφει για τη βίζα των Ελλήνων στην Αμερική. Χαρακτηριστικά διαβάζω πως η Ελλάδα παραμένει στη λίστα των χωρών που οι πολίτες αποτίτλαν να έχουν βίζα για να πατήσουν επί Αμερικανικού εδάφους. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλα αυτά, αλλά εντάξει. Ας το κάνω, ας πούμε, έτσι είναι ο άλλος της ελευθέρωσης από αυτό το... από τη βίζα, ας πούμε. Καταλάβας και έχω ακούσει απόψεις, αλλά δεν έχω... δεν το έχω σκεφτεί διεξοδικά, παιδάκι μου. Κάνω μια δική μου άποψη, ξέρω εγώ. Μπερδεμένα στο λόγο σήμερα έτσι τα θέματα, αλλά δεν πειράζει. Χοντρικά, εντάξει, δεν το κόβω και πολύ για μήνυ, που δεν το κάνω αυτή τη στιγμή. Ένα μαζεμένο podcast. Άρχισα να χρησιμοποιώ και τον Google Reader. Εντάξει, δεν παίζεται. Δεν παίζεται. Είναι πολύ καλό. Ως τώρα δηλαδή έπαιρνα βάνε όλα τα blog, ένα-ένα και τα κοιτούσα για να δω καινούργιες ενημερώσεις. Γιατί το θεωρούσα έτσι πιο προσωπική την επαφή με το blog. Αλλά βλακίες. Μια χαρά είναι και από το Google Reader. Είναι πολύ πιο γρήγορο. Πάρα πολύ πιο γρήγορο όμως. Ήταν και η blog Action Day αυτήν την εβδομάδα, θυμάμαι καλά. Αλλά ήταν κάτω το blog, πρώτον και δεύτερον, δεν νομίζω να χάσω να γράψω ένα καλό post για αυτό. Έτσι πέρασε. Θα γράψω να δω μικρά τώρα, παιδιά μου. Πολύ ωραίο βίντεο ανέβασε και ο Γρήπα. Ένα πρωινό meetup με τον Tim O'Reilly. Όσο και πολύ μπορούσα το είδα έτσι στο iPod. Αυτό πολύ προσωπικά. Το μόνο που θα πω είναι μπράβο ρε παιδιά. Ναι, πολύ όμορφα. Τώρα, κάτι έχει λαιμός μου, δεν ξέρω τι. Άρρωσε και ο πατέρας μου βασικά, αλλά δεν πειράζει. Άκυρτο. Λοιπόν, η υπόθεση με τα sites υποτίτλων. Παρακαλώ. Από ό,τι έχω καταλάβει, έκλεισα μόνο τα ελληνικά site υποτίτλων πρώτον. Καταρχήν, έχω διαβάσει και την άκουσα και την άποψη του Βρύπα. Με την οποία σκεφτήκαμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ακριβώς. Δηλαδή πάρα πολύ σωστά. Ποτίζομαι απόλυτα. Διότι, όπως είπε εκείνος, υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία είναι ευχαρίστησή τους. Γουστάνε αυτό που κάνουν και συγχαρητήρια. Γιατί εμείς είμαστε τόσο βαρεμένοι που θα το κάνουμε. Δεν νομίζω να το κάνουμε. Παίρνουν μια ταινία. Τη βλέπουν, τους αρέσει, την ξαναβλέπουν, να καταλάβουν. Από εκεί και πέρα παίρνουν δευτερόλεπτο και μεταφράζουν. Ας αφήσουμε πέρα αν είναι κουραστικό ή όχι. Αυτό το πράγμα τους αρέσει. Και έχουμε και εμείς έτοιμους υπότιτλους, αλλά και εκείνοι κάνουν αυτό που τους ευχαριστεί. Αυτό είναι η μία πλευρά του site. Η άλλη είναι η ΑΠΟΕ. Η οποία είναι, έχει ξέρω εγώ εταιρείες μέλη, όλες τις εταιρείες όπως Audiovisual, VideoSonic, Proptic, Odeon και κάποιες ξένες. Ξένες όπως Columbia, Universal, Warner Bros. Και Paramount. Τώρα αυτή τι ακριβώς έκανε. Τους είπε κλείσει τα παιδιά, έχοντας το δικαίωμα να τους πει να τα κλείσουν. Αλλά είναι απίστευτα σπασμωδική κίνηση αυτή. Εξαιρούν πιο πολύ του χρήστες, τους Έλληνες χρήστες στο διαδίκτυο. Γιατί ξέρουν αυτοί συγκεκριμένα πολύ καλά πως εντάξει, υπάρχει ελεύθερη διακίνηση όλων των σειρών, όλων των ταινιών μέσω ίντερνετ. Είτε από το Pirate Bay, είτε από 1002 βιντεορεντάδικα, ας πούμε. Τι καταφέρνουν σταματώντας τη διακίνηση υποτίτλων μια σύνορα της Ελλάδας, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, το ίντερνετ έχει φέρει και μια σχετική άρθηση. Στις ταινίες. Όχι μόνο στην Ελλάδα, και ειδικά στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε πιο πολλές ταινίες, πιο πολλές σειρές. Παρακολουθούμε τακτικά, τις αγαπάμε. Γράφουμε για αυτές, τις διαδίδουμε, τις κάνουμε πιο γνωστές. Εκείνοι τι κάνουν, ας πούμε. Σταματάνε τους υπότιλους, κλείνουν το τάδε το ρεντάδικο ή το οτιδήποτε. Δεν μιλάω και για εξωτερικό και για την Ελλάδα. Είναι αρκετά ηλίθι, πραγματικά. Έχουμε περάσει μια τελείως διαφορετική εποχή. Και όπως εχθές ανέβασα και ένα post στο Βρύπα, τον έχω πάρει σήμερα ο βασικός πρωταγωνιστής από ό,τι καταλάβατε του MiniPod. Όπως ο Βρύπαν χθες μας παρουσίασε μία ταινία, ντοκιμαντέρ πιο πολύ, το Still This Film, το οποίο μας πηγαίνει από τα πρώιμα στάδια, αν θυμάμαι καλά, των πνευματικών δικαιωμάτων και μας καταλήγει στο σήμερα και στην εποχή του ίντερνετ. Έχω δει κάτι κατάλληλο από αυτή την ταινία. Αυτό είναι ένα ρολόι που μιλάει, άμα ακούστηκε. Ανέβασα σήμερα και ένα βίντεο στο YouTube. Το πατάς και μιλάει βασικά, σου λέει την ώρα. Δείτε το. Με τι κατάλαβα από αυτή την ταινία, η οποία είναι και σε high definition. Καλή φάση. Υπάρχει και σε high definition. Λοιπόν, πως το ίντερνετ είναι ένας χώρος στον οποίο μπορείς να δημιουργήσεις, να παίρνεις υλικό άλλου, να το αλλάζεις μορφή, να το κάνεις οτιδήποτε, να το μεταποιείς και να το δίνεις όποιον θέλεις. Είτε διεκδικώντας αντίτιμο, είτε όχι. Και εμένα αυτή είναι η άποψή μου, αυτό θα έπρεπε να γίνεται. Αλλά από την άλλη, γιατί είμαι λίγο πιο open mind σε αυτό. Άλλοι άνθρωποι θα σου πούνε, ρε φίλε, όπα, ας πούμε. Έχω τα πνευματικά δικαιώματα ενός τραγουδιού. Που έχω να βάλω στο ίντερνετ. Δίνω δικαιώματα στον άλλον να το πάρει, αλλά θέλω να το αλλάξει απολύτως τίποτα. Δεν ξέρω, να μην βάλει ο πάνω drums, ας πούμε, δικά του. Δεν λέω τώρα παράδειγμα ενός τραγουδιού. Και από εκεί πέρα, να μην το πειράξει. Και όταν θα το βάλει μέσα σε ένα podcast, οπουδήποτε, θέλω να αναφέρει την πηγή, ας πούμε, από την οποία το πήρε. Ή να αναφέρει το όνομά μου, ή να αναφέρει οτιδήποτε. Και αυτό είναι σωστό. Αλλά δεν γίνεται αυτό που έγινε τώρα με τα site υποτίτλων και όλο αυτό το κυνηγητό που παίζει με τα copyrights κτλ. Γιατί είναι δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι. Ο κόσμος του ίντερνετ και ο κόσμος των μεγάλων εταιριών και των μεγάλων συμφερόντων και. Καλό ρε παιδάκι μου, αυτό τραγούδι. Πραγματικά πολύ κολλάει. Έπιασε και ένα κόλλημα αυτήν την εβδομάδα με τα podcasts του Γκρινιάρη. Ένα κάθε μέρα. Είναι πολύ καλά, μου άρεσαν πάρα πολύ. Πολύ προσεγμένα, πολύ σωστά. Βεβαία και από άλλα πολύ καλά, πολύ όμορφα. Συνέχισε έτσι, ναι. Άρχισε να ξαναγράφει και το psit.wordpress.com. Έχει κάτι ποστάκια από και από. Έτσι παρακολουθώ. Το sex in another city.blogspot.com, αλλιώς ζήτω τα λαϊκά κορίτσια από 30 βιβλίες του είναι. Δεν έχει ανανέωση. Δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει. Ο Βλαδιμίρ που την έβαλε GPS στο σκύλο του. Σαν προβλήματα, ρε, ακούτε. Αυτά είναι. Τα BlackBerry... μ' αρέσουν αρκετά. Τελικά είναι πολύ αμερικανιά έτσι το design και το λογισμικό και όλα αυτά. Αλλά έχουν κάτι όμορφο. Ειδικά το Bold είναι όμορφο. Χρειάζομαι επίσης στική για το iPod και το MacBook μου. Όντως. Επίσης πρέπει να ακούσετε και την εισαγωγή του ανήλικος στο τελευταίο του podcast. Και οι υπόλοιποι συνεχίζουν. Τζιμελάς, ανήλικος ακόμα μιλάει για το καλοκαίρι. Κόφτω ρε ανήλικε, κόφτω ρε. Μην μιλάς άλλο για το καλοκαίρι. Βαρεθήκαμε ρε γάμο. Το φτάνει Χριστούγεννα σε λίγο. Έξω ο βοριάς φυσάει και η γιαγιά στην κουζίνα φτιάχνει τα πατροπαράδοτα μελομακάρονα. Τα παιδιά τρέχουνε γύρω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και ο μπαμπάς αγοράζει συνεχώς δώρα για να τα βάλει δίπλα από τη φάτνη. Εν τω μεταξύ, οι κοινοί θνητοί περιμένουν ακόμη την 28η Οκτωβρίου. Καλά, Νίλη, και δεν παίζεσαι. Πραγματικά. Έριξε λίγο η τσαρκούδα σε αυτό το όπως αυτό. Αμάκες είναι όσο κατά κυμκολλημένος και στα... στα καλοκαίρια μου, πούμε. Can you take me home? So all the people take a look at me. I'm the alien from outer space. I see it in my face. Your solar system just in my. And everywhere you people go, and I'm a station of destruction. It ain't my game. Can you take me home. Can you take me home? Can you take me home? Βλέπω τώρα και στο Engadget. Ένα interface μικρόφωνο. Μισό λίγο. Εδώ τι ακριβώς θέλω να πω. Λοιπόν. Βασικά ένα interface. Πώς είναι, ξέρω εγώ, μερικά τα οποία έχουν MIDI εισόδους, εισόδους μικροφώνου, εισόδους κιθάρας, ξέρω εγώ. Και που απέναντι στον υπολογιστή κάποια συγκροτήματα. Τώρα έχουν βγάλει και κάτι έτσι παρόμοιο για podcasts. Κυριότερα για studio. Πιο συγκεκριμένα για studio. Δεν είναι πολύ όμορφο, θα αφήσω ένα link να το δείτε έτσι όποιος ενδιαφέρεται για πιο υψηλή πιστότητα. Κι εγώ ενδιαφέρω όμως, αλλά δεν έχω λεφτά. Άλλο αυτό. Αν δεν έχω λεφτά, το λέω έτσι με ψημίρι, απλά διαλέγω να ξοδέψω αλλού το αρτζιλίκι μου, ας πούμε. Και όχι, δεν θα λογοδοτήσω για το που το ξοδεύω, ε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι και θα σας αφήσω σε δεύτερο. J'ai pensé que peut-être on pourrait nous permettre de fumer nos bêtes. Hey Mika, t'as pas des feuilles? Ah, c'est relou, c'est jamais où tu les mets. Vas-y, sors tes feuilles. Ils traînent dans le coin pour avoir du joint. Vas-y, je sais pas, je me démise moi. J'ai mélange dans la main et tout, j'ai frité. De me prendre la tête. Mmh. Ça bannit, le mec il prend la tête. C'est pas sérieux, hein. Franchement. Ce soir, ils vont pécho pour le concert de trio. Parce que sans leur matos, y'aura pas d'osmose. Parce que sans leur. basket ou l'empête. Sa bagnette sur la version. Bon, on se le gaz, ce spliff. Je suis deux là-bas. Hein. Eh, c'est moi qui ai mis les feuilles. Là, j'ai mis la garrot. C'est bon, les gars. Scotch, you just want to go.